Ліст апостала Паўлы да рымлянаў, раздзел 7. Ці ж вы не ведаеце, браты, бо гавару тым, хто ведае закон, што дакуль жыве чалавек, закон пануе над чалавекам. Падобна і замужняя жанчына звязана законам з жывым мужам, а калі муж памрэ, яна вызвалена ад мужа па закону. Таму яна будзе называцца чужаложніцай, калі пры жывым мужу выйдзе замуж за другога. Калі ж памрэ муж, яна вольная ад закону і не будзе чужаложніцай, калі выйдзе замуж за другога. Так і вы, браты мае, памерлі для закону праз цела Хрыстова, каб належаць другому, таму, які ў вас крос з мёртвых, каб прыносіць плод Богу. Пакуль мы жылі ў целе, у членах нашых праз закон дзейнічалі грахоўныя жарсці, каб мы прыносілі плод смерці. Цяпер жа мы вызвалены ад закону, у якім утрымліваліся, памерлі для яго, каб служыць Богу ў абнаўленні духа, а не па старой літары. Дык што скажам? Няўжо ад закону грэх? Ніякім чынам. Але я спазнаў грэх не інакш, як праз закон, бо я не разумеў бы пажадлівасці, калі б закон не казаў «не пажадай». Але грэх, які ўзяўся з нагоды прыказання, выклікаў у мяне ўсякія пажаданні, бо каб не было закону, грэх быў бы мёртвы. Калісьці я жыў без закону, але калі прыйшло прыказанне, ажыў і грэх, а я памёр. І я знайшоў, што прыказанне, якое было на жыццё, прывяло мяне на смерць. Бо грэх, што ўзяўся з нагоды прыказання, звёў мяне і праз яго забіў. Вось жа закон сам па сабе святы, і прыказанне святое, і справядлівае, і добрае. Дык што, добрае сталася для мяне смерцю? Ніякім чынам. Але грэх праз добрае спарадзіў мне смерць, і такім чынам грэх выявіўся, каб стаўся грэх празмерна грэшным праз прыказанне. Ведаем, бо што закон духоўны, а я цялесны, падлеглы граху. Я нават не разумею, што раблю, бо не раблю таго, чаго хачу, але тое, што ненавіджу, раблю. А калі раблю тое, чаго не хачу, тады прызнаю, што закон добры. Тады ўжо не я раблю гэта, але грэх, што жыве ўва мне. Я бо ведаю, што ўва мне, значыць, у целе маім не жыве добрае. Бо жаданне дабра ёсць ува мне, але каб зрабіць дабро, не. Бо не раблю дабра, якога хачу, але раблю тое зло, якога не хачу. А калі раблю тое, чаго не хачу, значыць, не я ўжо гэта раблю, але грэх, што ўва мне жыве. Дык вось знаходжу ў сабе закон, што калі хачу рабіць дабро, то побач са мною зло. Бо паводле ўнутранага чалавека захапляюся законам Божым, але ў членах маіх бачу іншы закон, які працівіцца закону майго розуму, ды не воліць мяне законам граху, які ёсць у членах маіх. Няшчаслівы я чалавек. Хто вызваліць мяне ад гэтага цела смерці? Дзякуй Богу праз Ісуса Хрыста, Господа нашага. Вось я розумам служу закону Божаму, хоць целам закону граху.